نظامونه په دې خپرونه کې د اسلامي او غیر اسلامي نظامونو په توپیرونو او ځانګړنو علمي بحث کیږي. له خلافت غږ نوي فم سره پاتې شي او په بېلابېلو نظامونو ځان خبر کړئ. نظامونه الحمد لله الذي جعل آدم في الأرض خليفة وأرسل رسلا مبشرين ومنذرين ليسوسوا أممهم في أمور الدين والدنيا والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وعلى آله وأصحابه الذين هم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. أما بعد ورنون نيدست متاسي دي پارلمان ببارك دا سي دا پارلمان چشي تواي أو دي پارلمان دي غرو وزيبة چشي دا نو پارلمان أصل كي دا يو انجلسي كلمة دا سي پارلمنت ورتبير كي دلسي پارلمنت دي دوي بخبلا انګلیسی قاموسونو د پارلمنت تعریف د سیکړی ده چې پارلمنت ویل کېدلی شي د ګروپ آف پیپل دیټ میکس ا لا آف کنټری دا د خلکو هغه ټولۍ ده چې هغوی د یو ملک لپاره قوانین جوړوي. یعنی دا هغه اداره ده چې دې په دې کې د ملک لپاره قوانین جوړېدلی شي. نو دغه پارلمان هغه اداره ده چې په دې کې د پارلمان غړي د اولس په نمایندګۍ باندې قوانین جوړوي. دغه قوانین که د سیاست په باره کې وي، که د تعلیم په باره کې وي، که د اقتصاد په باره کې وي، او که د معاشرې په باره کې وي. نو دغه د پارلمان غړي اصل کې قوانین جوړوي. د قوانین د جوړولو لپاره دوی په دې پارلمان کې خو دغه قوانین ګڼو که موږ تاسې صحیح خپل شریعت مطالعه کو نو دا یوازې د الله تعالی صفت ده چې قوانین به جوړوي. ځان ته د قانون جوړولو اختیار ورکول الله تعالی سره په الوهیت کې ځان شریکول دي. کوم د پارلمان غړي وروڼو چې پارلمان ته کاندیدېږي نو دا اصل کې خپل ځان الوهیت لپاره کاندیدوي. خلکو نه یې دې لپاره ووټونه اخلي چې دی ځان ته هغه اختیار حاصل کړي چې هغه الله تعالی ته حاصل ده. او څوک چې ووټ ورکوي هغه هم د دې لپاره ووټ ورکوي چې ځان لپاره یو الله مقرر کړي. د دې خبرې مقصد همدا ده. دې نه بغیر بل یو مقصد نه لري، ځکه خواره برونو د پارلمنتر یا د پارلمان غړي ته مشرع وایي چې دې اصل کې شرع جوړوونکی ده. نو پارلمان دا د شرع جوړولو یو مرکز ده، او څوک چې د پارلمان غړی وي نو هغه شرع جوړوي. او وروڼو د شرع اختیار الله جل شأنه چاته نه ورکوي. ام لهم شرکا شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. الله جل شأنه فرمایي دوی لپاره څه داسې شریکان مسته چې الله نه بغیر، داسې معبودان مسته چې هغوی الله نه بغیر عبادت کوي، او هغوی د شرع واکدار ګڼي چې دوی موږ ته شرع جوړوي. نو دا بعینه وروڼو دغه مشرعین دي چې دا څوک په دې پارلمان کې اوسېږي. نو د پارلمان د غړي معنا ده یعنی د شرع جوړوونکی. د دوی په دې خبر باندې پوهېږي او که نه پرې پوهېږي. تاسې اوس په خپلو ورونو سوچ وکړئ چې څوک ځان د دې لپاره کاندیدوي چې ځان ته د الوهیت حق حاصل کړي، نو آیا دا مؤمن پاتې شي؟ او څوک چې د دې لپاره ووټ ورته ورکوي چې یو الله جوړ کړي، نو آیا دا مؤمن پاتې کېدلی شي؟ نو دا بعینه ورونو د دغو پارلمانونو مثال او حکم. که څوک یې په بل شکل باندې تعبیروي نو هغه به په دې خبر باندې صحیح پوه نه وي. نو پارلمان پیژني نه به د پارلمان د غړو مسؤلیت به پیژني. نو چې څوک د پارلمان پیژني او د پارلمان د غړو مسؤلیت پیژني نو هغه وروڼو په دې خبر باندې ډېر ښه په اسانۍ باندې پوهېدلی شي. دغه کوم وضعي قوانین وروڼو چې په دې ملکونو کې حاکم دي، که اساسي قانون ده او که د ګرمکالي قانون ده، نو دغو د پارلمان غړو ته اول د دغو قوانینو په احترام باندې قسم ورکوي چې تاسې به په دې خبره باندې قسم کړئ چې موږ به د دغو قوانینو احترام کړو چې دا کوم په دې ملکونو کې جوړ شوي دي. که د لارمیکالي قانون ده او که د دا اساسي قانون ده. او دغه قوانین به انشاءالله تعالی وروڼو په وروستنیو درسونو کې موږ درته ثابت کړو چې دا کفري قوانین دي، دا اسلامي قوانین نه دي. دا د الله تعالی د قانون په مقابل کې ایجاد شوي قوانین دي. د الله تعالی قانون دوی ناقص ګڼي، ځکه دغه قوانین دوی جوړوي. نو دغو کفري قوانینو باندې فیصلې کول جایز ګڼل، په همدې باندې فیصلې کول او د هغې په احترام باندې قسم کول، نو داسې کفر نه وي بل به چې کفر وي. نو بیا دوی ورونو په پارلمان کې قوانین څنګه جوړوي؟ دغه مهمه خبره ده. یو ورونو دا قوانین بیا دو قسمه دي. یو دغه اساسي قانون ده چې دوی په هغې باندې د احترام لپاره قسم ورته ورکوي چې دا دوی اعلی حاکمیت حیثیت لري. دغه قانون نو دا قانون خو په خپله باندې دغه د پارلمان غړو نه ده جوړ کړی چې د پارلمان غړو دغه قانون جوړ کړی دی، بلکې دا چا چې دې ملکونو ته راوړی دا به انشاءالله تعالی په وروستو درسونو کې ثابته کړو چې دغه قانون غربیانو په خپل لاس باندې جوړ کړی ده، د افغانانو پاکستانیانو نه ده جوړ کړی، بلکې غربیانو ورته په خپل لاس باندې جوړ کړی ده او روغ یې دې ملکونو ته سپارلی ده چې بیا یې د لویې جرګې په نوم باندې بعضې بې ضمیره او دنیا پرست سپین ږیري او علما راجمع کړل او یو څو ورځې یې په هغه د لویې جرګې په تالار کې وساتل او ښې مړیګانې یې پې وخوړلې. نو خلکو ته هم دا په ذهن کې ورواچوله چې دا قانون اصل کې د سپین ږیرو او علماو جوړ، اصل کې خو دا سپین ږیرو علما د دې خبرې نه خبر وو او خپلو مړیو او خېټې سره یې کار و. نو بیا یې دې لپاره چې دا خلک د دې قانون په مقابل کې راونه پارېږي یو څو اسلامي خبرې هم کې داخلې کړلې. د دې په خاطر باندې چې خلک وایي چې دا خو اسلامي دی، ګورل د اسلام نوم ده، اسلامي قانون دغه مادې اسلام سره برابره ده، دغه مادې د اسلام سره برابره ده، اصل رنګ ورته اسلام ورته ورکړي، د دې لپاره چې خلک دې مقابل کې راپورته نه شي. نو یو قسم دا قوانین دي، بل قسم هغه قوانین دي چې دوی وخت وخت باندې جوړوي دغه د قانون د پارلمان غړي، ځکه نوي نوي مسایل را پیدا کېږي. نو بیا دوی مجبور دي چې نوي قوانین ورته جوړ کړي د نویو مسایلو په خاطر باندې. نو دوی دغه قوانین په دې طریقې جوړوي چې دوی لکه د مثال په شکل باندې یوه نوې مسله منځته راغلله. هغه مسله داسې منځته راشي چې د بانکونه دي چې دا کوم سودي بانکونه چې دي، نو دې بانکونو مسله هغه ته راشي، پارلمان ته راشي چې دغو سودي بانکونو ته په دې خپل ملک اجازه ورکړو که اجازه ورته ورنکړو. نو په جای دي چې دا خبره علماو ته وړاندې کړي چې علما راجمع کړي چې تاسې علماو راجمع شئ، دا مسله جایز ده که نه جایز ده، تاسې قرآن او حدیث کې وګورئ، ځکه د مونږ شریعت او قرآن او حدیث ده. نو مونږ ته به جایز هغه وي چې هغه د الله کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ورته جایز ویلي، د مونږ حرام او ناجایز به هغه وي چې الله کتاب او رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ورته ویلي. نه نه دا کار نه کوي، دوی نه علماو سره کار شته نه شریعت سره کار شته ده. نو دوی داسې کار کوي چې دې خبرې باندې په پارلمان کې بیا رایه اخلي، پارلمان کینی په دغه خبره باندې رایه اخیستل شروع کړي. نو بعضې خلک یې پایدې بیانوي، دغو سودي بانکونو جواز رایه ورته ورکوي، او بعضې خلک یې شرعي او دنیایي سرونه بیانوي نو د جواز رایه نه ورته ورکوي. نو بیا دې ته کله دا رایه ورته ورکړی شي نو بیا دې ته نه ګوري چې دغه مسله د شریعت له نظره څنګه ده، جایز ده او که نه جایز ده. نه نه دې ته نه ګوري، بلکې دې ته کتلی شي چې ډېرو خلکو ورته جایز ویلي او که ډېرو خلکو ورته ناجایز ویلي د رایه شماري داسې طریقه کوي چې اوس مثال نه څلوېښت کسان داسې دي چې دا نه څلوېښت سل کسان دي په دې ټول پارلمان کې، نو دا نه څلوېښت غړي دا مثال داسې فرض کړه چې دا نیکان خلک، بزرګان خلک، اولیا کرام دي او په دین باندې پوهه خلک دي، خو نه څلوېښت دي او دوی وایي چې یاره نه دا کار نه روا ده، دا ناجایز ده، دا کار مونږ نه کوو، او دی بل طرف کې یو پنځوس کسان وي. نو دا نه څلوېښت دي، هغه یو پنځوس دي، هغه دوه دانې په اضافه دي. نو هغه داسې وایي چې نه بانکونه دي جاري وي په دې ملکونو کې، دي خلاص دي په دې ملکونو کې، دا بانکونه وي او په دې کې د سودي کاروبار خیر دی کېدلی شي که نه، ملک ته دا فایده ده، دا فایده ده، دا فایده ده. نو په دې وخت کې اوس پارلمان داسې نه کوي چې وګورو چې دې طرف ته ګورو، علما دي، دینداره خلک دي، دوی په دین باندې پوهېږي، دوی شرعي اړخ هم دي، هغه دې مسلې ورته معلوم ده، دنیایي اړخ هم ورته معلوم ده، همدې له وجې نه دوی دا رایه ورته راکړه. نه نه دې ته نه ګوري. د بل طرف کې یو پنځوس کسان چې کوم وي په دې سلو کې یو پنځوس، نو دغه یو پنځوس کسان که چرسیان وي، پوډریان وي، کافر وي، زناکاران وي، له دین باندې نه وي خبر، که هر څه غیر خلک وي خو چې یو پنځوس وي، نو دوی بیا دغه یو پنځوسو خلکو په رایه باندې فیصله کوي، ځکه ورونه دا خو چې اسلامي حکومت نه چې هرې مسلې د شریعت له نگاهنه وګوري، بلکې دا د خلکو حکومت ده. تاسې به په دې خبرو باندې د ما په درسونو کې انشاءالله تعالی وروسته ورو وخت وخت باندې پوهېږي چې دا د خلکو حکومت څنګه ده، دا ډیموکراسي ولې ورته وایي، ځکه دا د خلکو حکومت ډیموکراسي ځکه ورته وایي، د خلکو خپل لاس باندې جوړ کړی دی، دوی فیصلې به پکې چلېدلی شي، د الله فیصلې پلي کې نه چلېږي، نه د الله فیصلو ته څوک غوږ دي، نه د الله جل جلاله فیصلو ورا خلک دي. نو بیا ورونو چې ډېرو خلکو پارلمان کې رایه دا ورکړه چې دا د جایز وي، نو که دا که د شریعت خلاف هم وي بیا به هم هغه جایز وي، خو دومره ده چې دغه اکثریت رایه به بیا په شریعت باندې نشي پیش کولای چې ودرې د شریعت نه وړاندې کوم چې دا په شریعت کې جایز ده که نه جایز ده، بلکې په اساسي قانون باندې به هغه پیش کېدلی شي. بیا اساسي قانون چې کومې مادې دي هغه به باندې به بیا دا پیش کېدلی شي چې ودرې موږ اساسي قانون په مادو کې وګورو. داسې نه وایي اوس خو ډېرو کسانو رایه ورکړه ده، خو اساسي قانون سره خو بیا ټکر نه وي. داسې نه وایي چې شریعت سره خو بیا ټکر نه وي، بلکې دا وایي چې اساسي قانون سره ټکر نه وي. نو ځکه د اساسي قانون دوی اعلی حاکمیت حاصل د دې اساسي قانون ته چې دوی خپلې څومره فیصلې وکړي، خو چې کله د اساسي قانون سره موافق نه وي بیا به نشي منل کېدلی. شریعت نشته ده ورونو، شریعت څوک فیصلې نه کوي چې شریعت مخې ته کېږدي، بلکې اساسي قانون ده. او دوی په خپلو عقلونو باندې او د خپلو عقلونو او د خپلو فکرونو نه چې کوم خبرې دوی راباسي همدغه قوانین دي، د دې ملکونو همدغه قوانین دي. نو بیا ورونو چې کله د اکثر رایې په رایې باندې هغوی شي فیصله وشي چې زه بس دا کار جایز ده، او بیا له هغې نه وروسته قانون اساسي سره هم دا خبره برابره وي چې د قانون اساسي کوم داسې ماده نشته چې هغه د هغې مادې دا خبره خلاف وي. قانون اساسي د مادو سره موافق ده. نو بیا د دې خبرې د دستخط لپاره بیا دوی خپل لوی اله ته ځي. خپل لوی اله د دوی څوک ده؟ خپل لوی اله د دوی رئیس جمهور ده. نو دوی دا دغه مسله بیا چې مثال یو پنځوس کسانو رایه ورکړه چې دا جایز ده، او نهه څلوېښت ورکړه چې دا ناجایز ده، نو دی خو د هغه د جمهور رئیس ده. نو رئیس جمهور دې له وجې نه وکړي ته چې د جمهور خلکو رئیس ده، نو دی بیا لږې د جمهور خلکو په رایه باندې دی فیصله کوي. نو دی له هغې نه بعد بیا په دې باندې امضا وکړي. نو دا دوی غټ اله ده چې دی د جایزوالي د نجایزوالي په باره کې فیصلې ورته کوي. د رئیس جمهور نوم ته ورونه تاسې هغه وکړئ فکر وکړئ چې دا نوم یې په دې په خپله باندې په دې باندې دلالت کوي چې دی د هغه چا بادشاه ده چې د هغوی حق او باطل معیار شریعت نه بلکې اکثریت ده، جمهوریت دی هغه ده د حق او باطل معیار ده. نو بیا له هغې نه بعد دا قانون په دې ملک کې ورونه چلیږي چې دا کوم قانون له دې هغه نه پاس د پارلمان نه پاس، نو دا بیا په دې ملک کې چلیږي. په دې ملک کې د الله قانون نه چلیږي، په دې ملک کې د شریعت احکام نه چلیږي چې دغه وجه قوانینو په وجه باندې خلک راونیسي، خلکو ته جزا ورکړي او خلکو ته هغه ورکړي، امتیازات ورته ورکړي. نو دغه قانون چې کله دې هغه نه پاس شوی ده، د پارلمان نه پاس شوی ده، نو د هغې په عملي کولو باندې خلکو ته امتیازات ورکوي، او د همدې قانون په نافرمانۍ باندې خلکو ته مجازات ورکوي، نه په شرعي احکامو باندې. انشاءالله تعالی تاسې څنګه ذهن خلاصوي. کورونو بیا دا خبره پېژندل ضروري ده چې یو هغه قوانین دي چې هغه د ادارې سره تعلق لري. نو دغه قوانین جوړول موږ ناروا نه بولو ورونو. بعضې ملایان په دې خبره باندې خلک غلطوي او ځان ته جواز ځان ته د خپل کار لپاره خلکو ته خلک باندې داسې هغه ورچي، داسې اشکالات ورته ورچي چې دا خپل کار خلکو ته جایز ښکاره کېږي. نو بیا داسې وایي چې ګوره دا ادارې د هر یو ادارې خبره قرآن کې ذکر ده، د هر یو ادارې خبره په حدیثو کې ذکر ده، دا خو نشته په هر یو ادارې اصول او د هر یو ادارې قانون خو په هغه کې نشته دي، قرآن حدیث کې نشته دي. نو موږ هم داسې وایو ورونو چې په دې خبره باندې خلک نه غلطوي، ځکه یو د ادارې اصول دي. ادارې اصولو شدید کی جاسم تو ور کړی چې زه د ادارې لپاره تو اصول جوړو کنه. داسې وایي چې یاره هغه بجې به راځو سهار به دا اداره اته بجې شروع کړي او څلور بجې به رخصتېږي، دا بیا رئیس وي، بیا بیا مامور، دومره به مامورین وي، دومره مدیران وي کې. نو دغه ادارې اصولو کې هېڅوک هم اختلاف نه لري، بلکې چې دغه کارونه د یو صحیح نظام د جوړولو لپاره مهم دي چې تا اداره فعال وي، نو تا نظام به فعال وي، تا به د نظام هر یو شعبه فعاله وي. نو په دې کې څه هغه نشته، حرج نشته ده. خو قوانین دا ورونو اداري قوانین دي که نو اوس ناروا قوانین کوم دي؟ ناروا قوانین چې موږ ورته وایو چې دغه قوانین حق دي الله تعالی، دغه قوانین جوړول کفر ده، هغه قوانین دي چې شریعت د هغې لپاره خپل قانون ټاکلی وي. نو هغه قوانین جوړول چې هغې لپاره شریعت قانون ټاکلی وي، د هغې د جواز او عدم جواز لپاره به شریعت رجوع کېدلی شي، د حلال او حرامو مسله وي، د حدودو مسله وي. نو په داسې وخت کې قوانین جوړول بیا دغه قوانین ورونو کفر ده. داسې څوک دغه اختیار چاته ورکوي، نو د اصل کې دی الله جوړوي. څوک چې ځان ته ثابتوي دغه اختیار، نو دی په خپله باندې ځان ته اولویت حق ثابتوي. نو داسې مسله کې ورونو قرآن پاک او حدیث نه بغیر بل قانون ته رجوع کول کفر موږ بولو، ځکه همدا قرآن کریم او حدیث په خپله باندې قانون ده. الله تعالی فرمی وانحکم بینهم بما انزل الله، ای خلکو تاسې دي الله بما انزل الله باندې په خپل منځ کې فیصله وکړي الله جل جلاله چې کوم دین د سره لګړي دا همدغه دین باندې تاسو یې هوکې فیصله وکړي او بل آیت کې الله تعالی فرمایي ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم الله تعالی فرمایي نه هیڅ یو مؤمن سړی او هیڅ یو مؤمن ښځه لپاره دا جایز نه دی چې الله جل جلاله دې خبرې باندې کې فیصله کړي وي او دوی لپاره هم باغی کې اختیار چې موږ هم دغه باندې کې خپل رائے او خپل عقل وچلو نه دا اختیار الله جل جلاله هیڅ چا نه خبر کړي الله جل جلاله سره دا اختیار ده په دې خبره حکم شي کنه په دې خبره باندې موږ غلط نه کینو یو اداري قوانین اداري قانون باندې کې شدید اجازه ورکړ کړی چې تاسو جوړوي د خپل فعال نظم لپاره خې در قوی در جوړ کړئ په دې کې څه نشته حرج نشته ها حرج په هغو قوانینو کې دورنو چې هغې لپاره الله جل جلاله خپل قانون مقرر کړی وي الله جل جلاله د هغې مسلې لپاره خپل قانون مقرر کړی وي ته راځي الله قانون مقرر کړی وي ته بیا هم خپل قانون ورته مقرر وي اصل کې په خولې خو څه نه وایي خو دوی په زړه کې دا وي چې دا قانون ورته ناقص ښکارېږي دا قانون ورته غیر متمدنه ورته ښکارېږي دا د ترقي خلاف ورته ښکارېږي نو ورونو چې کوم قانون شریعت په خپله باندې ټاکلی وي د کومې خبرې باره کې نو هغې د جواز او د عدم جواز لپاره شریعت رجوع کېدلی شي د حلال او د حرامو مسله وي د حدودو مسله وي نو دغسې مسلو کې چې چا هم ځان ته دا اختیار حاصل کړي چې زه به دا قوانین جوړوم نو دا په دې خبره باندې کافر کېږي نقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر الناس